Արմեն Սարգսյան, Արցախի բանահյուսությունը շարքից առակներ։ Թամաքյարը. Մին մարդ ու աշխ շատ ցակայնիս, ամեն դնումս էսա վղս խրգյա, վղս խրգյա, վեր շատ վայի ուրդանիս, շինացիկ դնեսի մի դյուզ հեն թա վազդո, ինչ կան վազդաս, մինչև դղ վղը կունուտա։ Ես մարդը հապապի ինգած վազատաս վազ, հարակյատը կտրեսա, վերանգիս, մրիս դղը էլ հայ ուրան կրծունես չի, աչի ձերկը մգնեսը առաջ, յանիքի ես կաննել է իմս, բաս դե շան տղան գիտացալ չի վեր, ուրան պայը չորս տաղտակա, մինգել էրկու մետր վղ։ Օխտու դերը, օխտու դեր մսլհատը նենես, վեր կշերը մարդը մին կոլա գինի պիրին ացեն, եղծուն կարասը, վեր կիվտկյավատ խմին, վեր մտնսյա, կուլոնին լծած պիրիսն ըծս կարասը, կիվտնեն տակավտաս, թախմեն մնաս մինի մինու իշիս, դու մի ասել, ամը մինի մին կոլա ջուրա բերալ, մտծելա վեր, խրնվլա կանավեց կոլա գինուն հետ, մեհլում չիննական։ Մարդնան գյումաշը, ծյունը աշխարկը ունեսա, հեվինեն մնասըն գյումումը պրնչիս, մի լոդուր մարդու խոտ չենիս թատա գյումաշին, նի ամունում գյումը թա ներող կնեսե գյումաշախպեր, ստարը առաշտը վրա կոխալ, խոտ չելալ թա թուպանիմ, գյումաշն ասմա, ես քարել կոտիմ քինի քարպեր, մարդը տուսակյաս տսնաս, քարեր լող, սարած, տապանկացած, քուրփոշման ետա տեռնաս, գյումաշ իշիսա իշիս թա ատետիա է, վեր մատ մուհալանիս, ալլահան քարերնել չի բաշիրնես թա հվակե, դե քինի ես առուջ կանեմ յոլակինիմ, քինի ամամպեր քթե տար խոխոցուտ ծմրնհանրա։ Ջուղուպուրն լվոտունը, Ջուղուպուրը քաշեն կտուցան վրա անդիս, նի մնես պատեն ճեղկը թա պատախպետ, մեղ կուկրակում, ինձ ղաթումըդ պահե, ես զուլուման պրծնեմ, հելբետ մինոր էլ ես կս կմակ կանիմ։ Պատը սկնասա մեղ կնակյաս, Ջուղուպուրն կեղսա ըզդես, մինքան է վղտանը ետը Ջուղուպուրը ծելիսա բոյտաս, տակրոտը աչու ձեղ խուրուցնես, պատը պարանտաս։ Թորք են ջողաբը, մին ճղասպան եշիսա տսնաս, մին թորք, հային չովալան ծորենը տուսատաս, ըծես ուրան չովալը, մուտոնասա թա, ա թորք, էտ իշպենի ես, թորքը սեսա, ես դելի եմ, դելի, պա դելի ես, կունանածը ուրիշուն չովալը, խը ուրանանս դուստամ, թորքը ասմա, կիրվա, ես դելի եմ, հո ախմախչում։ Գյուլնան քաշը, գյուլը մին վղ ճարափռնես ուտես, հունցա պտահաս, մին վսկր քիսա բուղազմը տնգվես, գյուլը տնջվիսա, չրչրվեսա, կրես չի զադվե, ճարը կտրած, ուրնասա, քմեք ձենտաս, հախ խոս կտաս, վեշ մինը մուտնաս չի, լուղջին սրտավ նայնիս, լիտա, մինը քաշը մեղ կնակյաս, կտուցը կոխսա, գյուլին առխան, վսկրը տուսունես թա, գյուլախ պերդե, հախստո, կզ զդծը, գյուլը ասմա, ախմախ, հինչ հաղթամ, հելան բիդի շնուրակ ալինիս վր, կլոխոտ առխաս սախ սլմատ տուսուս կալել։ Աղվեսը գյուլու ծին, աղվեսնան գյուլու հնգր ընտրնած քինս վերս, պտհեսի մին քոք ծիու, ծին ասմա, ինձ օտելու տլականըք, ամա վերջին խնդրանքս կդարացեք, ենա կմկի վննանս տակեն, մին թողտ կա կիրած, կրթեցեք ետնանելա հինչը կանիք կանիք, գյլու ծիծղեսա թա աղես աղպետ, իմ հար ինձ կրթեցրալա, Դու դանգլա ազատս, թող ես կարդիմ։ Որ մտունասը թա կարդի, ցին հանց տրկսնեսը, գյուլին աշկերի դուսա տրած։ Ցին ասմա, աղվես ախբեր, բալի դու կարդիս։ Աղվեսը թարանչակս իս թա, չէ ցի ախբեր, հոր մի իմ հոր, իմ հեր ինձ կրտսրալ չի, ես կարդի լի գիդաշ չում, դանգլ ազատմ։ Հալանը տես, իշատերնը ճինան չի, մին կասի մարդ եշ ու կործնեսը, շորակյա շոր, աղրս, մին ձյորում ջիհիս գյուլին եշին պալաննան վսկրնը կշտին, մարդը երայա պրծնես գյուլին թա, դու վսկրալ եշիս, գյուլն ասմա չէ մարդ աղբեր, ես գիտացալըմ, մնակ չղլները նհետ վսկրներըմ լուստվալ, բայց գլխույում ընգալ, որ ախմաղ բեի բշրղ մարդըս։ Շտղայիս գլխույում ընգալ, ասմա մարդը։ Եշիտ պտրթիկյատ տերաս պլանան, մենք էլ կծան-կծան տվաս չուվանան։ Չուվարանը, մի մարդ կնգանը նհետ կրվեսա թա կուհորդար ծմակը կործուրու, կվտարալա, տղապերց ընգալ, ես տրան պահողջում։ Այդ մարդը ճարը կտրած ուրան խուխեն նհետ, հորը տինիսա ճուրանումը տնես թողես ծմագումը մինքոլու տակ, վեր ուզիսա թա ետ տերնա խոխանասմա, պա ճուվարանը տնես չինք, հերնսմա, չէ ախոխա կյոնա ճուվարանա, ինչի դա, թողը տգ վերինգի, Ետ հորը պիրիստոն առոգ պարոգ պհես։ Պապաղոտ չկա, ողտ են հրցրեն, սարը պսիրան ալնահիշ թակշան ալը, ասից, վեր կսամ պուտ ընյային ես խզտակ էտ տիրած, էտ թապաղոտ չկա, պսիրն ասս թակշն աս։ Ողտ են ժողաբը, ողտը ստկելու իրա տարը մուտնասա գլուխը խտտես թա, է, ողտ աղբեր, ներող կինիս, է, պտահալա կս թակալըմ, պտահալա շատըմ պերնալ, պտահալա դուզնու ծարավըմ պահալ, ողտը վերջին շնչումը գլուխը պծերցնեսա ասես, տարը սապրանց կենա, էդ լող նիրիսիմ, ամամին պեն կրեշչում, մհըտ ինձ էշին վրան կապալս, Պիցրսրալ սարը, լավն են չար եշին պերնել, եշն էլ տինիս մաշկես, հելատու էլ կլխավը նստիս, տանք-տանքալավ տնի, բա ես ունց մնաս կցիմ էտ էտ խայտարակ պենը։ Աղվեսին խելքը Արջը գյուլը աղվեսի հնգր ընտրնաս կինս վերս, Մին կա, մին վղճար, մին հավ պարնս։ Արջ ասմա, գյուլ աղբեր, վերսի կսիրա։ Արջ աղբեր, հինչ կես անեմ, աստվածա կսիրա։ Կավը կս, վղճարը ինձ հավը աղվեսիմ։ Արջը վեր թնթուլավը տարակցնեսը, գյուլին աշկերը դուսա տրաս։ Կսինելի հերթը հսնեսը աղվեսին։ Աղվեսն ասմա, արջ աղբեր, աստվածա կսիրա։ Կավը ռութանան գոտիս, վղճարը քսյորեն հավ իրի գյունը։ Աղվես աղբեր, լավ կսիրիր, կս էդ կան խլ կշտղանա, ասմա արջը։ Հանե գյուլին դուստերած աշկերան, պադասխանում աղվեսը։ Եշին կինը, դեկտեմբերմը ծունը վրա կոխես, ժողովորդ են հիվնեն թողեսն դուզնու պրնչիս, մին տղա կիսը հորը կողքը թա, Ապա, էշ ինկինը տերալա հենգ մանետ, կինը մինը ինք ունիմ, հերն ասմա, չէ, ախոխա, թանգյա, վեր կերունքը կյասը հիվանը դուսակյաս հենդը, տղան ասմա, ապա, էշ ինկինը տերալա հեր ուր մանետ, մի հենք ունց անիմ, հերը ասմա, էդ իժանա, պուլ պարտ կրա, կինը ինք կար. Դերին կելագը Մի մարդ հնգերնցունը հետ պայմանակը պես, վեր ինքը սոտ-սոտ մրը, տան են տենին եղծումը, հանցուկ շերը դերեկյա, թա իրան պոլոկը երկանը դերին խայտարական է։ տիելնեսն չերվա քեսին դերը կյասավեր տարան շուրերան գյուղանա այդ մարդը լոկատաս պական փռնես հարայտաս թա գյուղը փռնալըմ դու մի ասել դերը տրանա ուժավանիս դինիս ատակն խղտիս մեդը քցի սանդուղը էքսի հնգրուն կ կյասուն մնաս ուրուր իրեսը հիշիս դել հինջանեն իրեք աբասի ընտաս դերին մռալը տնս թղես Հոյ խյատը, մի մայթու օղթու տղայանիս, յույան նհետ անհաշտ, խրվ խետ, վեր լհա սաղորը էրին նիս յուր մսիլած։ Հայ հինչ ունեսյան չի, պես չի տահանց հիշտըցնը, մի ապան շինի։ Վեր տսնասը ճայ չկա, լողջին հվկեսյա, մին ծխևիլ տաս թա տղեքիք, մաչանք կուտույցիք։ Տղակի հիշկանունես ինք ես չին կոտի։ Հայո ծխեվի երանես չոպել միմ մին կուտուտես թա հատե տուքելտի։ Վեր չոկ չոկ անհաշտինիք ամը մինիտ կոտրերի հիշտա։ Ամավեր մին տեղնիք վեջ մինը կայել չի ծեր սամթավա անց գինա։ Լվոթուն են հախը։ Մի մարդ ծմակավը քիս տղը Բաժարընգած խոլմը մին ղափալած ղզղանա տսնաս։ Դուսանես տսնաս մաչին մին զոր գյուրզա օղծը։ Օղծը մարդին պկավնա տաս թա քզ բիդի գծեմ սպանիմ։ Օղծ ախպե, բա քզ զադալում հունց թա ինձ գծես սպանես։ Չէ վեր չէ քզ բիդի սպանիմ։ Աղոսը այդքանը տսնասա մոտնաս թա ես ուտաս չեմ թա օղծ ախպերը, ես քուչի ղզղանումը կտղվարը։ Թողնի մնե իմ աշկավս տեսնամ, յետնան ձեր դատը անեմ։ Օղծը նեյա մնես, աղվեսի ղզղանը ղպլես, ակցիս կրակը մաչը թա մարդ աղպել, կս զզտաց է, էրուշ պեն չմ ուզիս։ Լիվոթունս տեղը մին հաղտո տանիմ ոտին։ Մարդը պեն չի խուսես, աղվեսին խղտիսա, մորդը մշկես, շուշուցնելավ հղենիս տոն։ Մարդին թամահը Մի մարդ խուրջինը մմն ծմերուկ են այնիս ծմակավը քիս Հղեննի շտահը տասա նստեսա ծմերուկո կտրես մաչի զուզակու ուտես թա թող քինող քիվող գիդա թա հարուստ մարդը մլալ զուզակը կերալը մնացածը թողալ Որ պատար քիսա շտահը էլի ատաս կյասա լող ուտես թողես ղբողնեն համել ըսես Աջարը ջահանամը մհենգել թող գիդան թա Ասի բոմալալ։ Որ Միկայելը անց կնաս, շտահը կլուկոլայանես, յետատերաս ղբողնան է լուտես թա ալողջին հորը գյորը, մենգել թող մտած են վեր իշնել այս նհտելալ։ Մարդնան շողկը։ Մին որ շողկը մարդին յետատերաս թա ատնաշեն, շտեղ կինումս, ինձ տանումս կզնհետ, կզանա հիպիտի պրծնիմ, մարդն ասմա շող կաղպեր, պարկ տոս ծեն վերի մազս վկասվիչ, վեր ես մրնեմ, դու մրածս ու մրածս։